67%, a piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 kwietnia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 zbliża się do 8 milionów. System dystrybucji szczepionek gotowy na zwiększenie liczby dostaw. Ciepłe kurtki jeszcze się przydadzą. Nadciąga ochłodzenie. Milion szczepień w ostatni tydzień. Od końca grudnia wykonano ich w sumie 7 700 000. Najnowsze dane na temat akcji szczepień przeciw koronawirusowi podał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Dobrą informacją jest to, że w zeszłym tygodniu przekroczyliśmy w ciągu 7 dni, mimo tego, że to był tydzień świąteczny, 1 milion szczepień. To jest właśnie dowód na to, że planujemy przyspieszenie, że już przyspieszamy. W tym tygodniu również zamierzamy wykonać ponad 1 milion szczepień. Do końca kwietnia, zgodnie z deklaracjami rządu, ma być wykonanych 20 milionów szczepień. System dystrybucji szczepionek na COVID-19 jest przygotowany na zwiększenie liczby dostaw, zapewnia szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Priorytetem jest teraz równomiernie rozłożenie punktów szczepień na terenie całego kraju, mówił w TVP Info Michał Kuczmierowski. Zależy nam na tym, żeby dystrybucję również prowadzić w miarę szeroko, żeby nowe punkty szczepień powstawały zgodnie z tymi potrzebami, a nie tam, gdzie jest ich najwięcej. To na przykład jest kwestia Warszawy, gdzie już dzisiaj mamy bardzo dużo punktów szczepień, które mają przepustowość dzienną na poziomie nawet 80 tysięcy w Kłódź. Natomiast no, są takie miejsca, gdzie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów brakuje punktów szczepiących, albo te, które istnieją, mają za małą przepustowość i tam będzie nasz priorytet. W tym tygodniu do Polski ma dotrzeć ponad 1 milion szczepionek. Dopiero dane ze środy pokażą, jaki jest przebieg epidemii w Polsce, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Ostatniej doby potwierdzono 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 61 osób. Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że dane weekendowe nie są miarodajne. Danymi, którymi będzie można powiedzieć, że obrazują przebieg epidemii w Polsce, to będą dane w najbliższą środę, bo jeszcze jutro to będzie raport tak naprawdę w poniedziałku, kiedy dużo osób zgłasza się do podstawowej opieki zdrowotnej. Ale te testy, jeżeli by one były pozytywne, one jeszcze nie będą odnotowane zapewne do jutrzejszego poranka. W Polsce odnotowano do tej pory ponad 2,5 miliona zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 58 400 chorych na COVID. Narkotykowy gang działał pod przykryciem usług pogrzebowych. W Ostródzie policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu. Produkcja narkotyków odbywała się na strychu budynku, w którym na parterze działała firma produkująca nagrobki, informuje rzecznik policji w Lublinie Andrzej Fiołek. Samo ukrycie tego miejsca było dosyć ciekawe, bo rzeczywiście na dole produkowano, wytwarzano tam płyty nagrobne. Natomiast współdziałali w tym wszystkim jeszcze pracownicy już drugiej firmy, czyli z samego zakładu pogrzebowego. Te firmy zresztą były ze sobą powiązane. Natomiast nie mamy potwierdzonej informacji, czy te narkotyki mogły być przewożone karawanami. Zatrzymano 4 osoby. Dwaj główni organizatorzy to właśnie 26-latek i 44-latek, natomiast dwaj pracownicy zakładu pogrzebowego również zostali zatrzymani. Policjanci przejęli 30 kg mefedronu, 200 litrów półproduktu i kilkaset litrów środków chemicznych. Po słonecznym weekendzie czeka nas ochłodzenie. Deszczowe chmury już czają się na zachodzie. W ciągu najbliższych dni front przejdzie przez całą Polskę. Sprawi, że temperatury spadną nawet o 10 stopni i popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Do końca dnia słonecznie i sucho tylko na południowym wschodzie, zapowiada synoptyk Kamil Walczak. Na wschodzie kraju prawie do końca dnia będzie pogodnie, na wschodzie i południowym wschodzie. Opady dopiero późnym wieczorem, ale to takie słabe. Natomiast na zachodzie już teraz mamy opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w Sudetach nawet śniegu i te opady będą się przemieszczać w głąb kraju. A wraz z tymi opadami coraz to chłodniejsze powietrze. Trzeba wytrzymać do weekendu, wtedy znów zrobi się cieplej. Białorusini zamiast Euronews będą oglądać rosyjską telewizję Pobieda. Władze w Mińsku poinformowały o wycofaniu z siatki nadawania w tym kraju europejskiego kanału telewizyjnego. Zamiast niego pojawiła się stacja rosyjska. Euronews był jednym z nielicznych zachodnich kanałów telewizyjnych dostępnych na Białorusi. W miejscowych sieciach kablowych dominują kanały rosyjskie lub rosyjskojęzyczne. Euronews też nadawał w języku rosyjskim. Rosyjski kanał telewizyjny Pabieda, który go zastąpił, nadaje głównie klasykę rosyjskiego i radzieckiego kina i filmy o II wojnie światowej. Rozgłośnia Euroradio zauważa, że kilka dni temu nowy minister informacji Białorusi, Władimir Piercow, oświadczył, iż nadszedł czas

Do trzeciej @polskieradio.pl, adres mailowy, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335 i tak zaczytuję się. No jak powiem, że tak, to przecież i tak nikt w to nie uwierzy. Pani Aleksandra dopytuje, no tak, redaktorek przez cały czas trwania audycji nie wierzę, że nie skubnął sobie gorzkiej. Przypomnę, dziś Światowy Dzień Czekolady. No to przecież jak powiem, to wiadomo, że nie. Ale jest z tego, co widzę, co czytam w czasie pracy zdalnej, państwo mają dużo czasu wolnego. Pewnie inne zdanie będą mieli na to szefowie, tym bardziej w poniedziałek, ale cieszę się, że państwo słuchają audycji. Trójka do trzeciej. Z korespondencji pana Marcina w drodze do pracy, właściwie w pracy za kółkiem, przypomnienie, że prócz Dnia Czekolady, dziś także Dzień Czystych Okien. U mnie płyn w spryskiwaczach już uzupełniony. Ważna informacja dla kierowców, drogowców już za kilka chwil. Teraz 14 minut po godzinie 14. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się tym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. Pani Maria kulturalnie podpowiada, a film Czekolada, oj tak, pamiętamy z 2000 roku oczywiście z fantastyczną rolą Juliette Binoche i Johnny Deppem. Bierze udział w naszej konkurencji dziś Czekolada, film z roku 2000, jak najbardziej, ale nasza słuchaczka dopytuje, że narobiliśmy takiego apetytu. Czy kakao bierze udział w świętowaniu dzisiejszym? Brak czekolady, nawet jednego tafelka. Człowiek przeszperał wszystkie tajne schowki, być może także i nawet w Pawlaczu zaglądał, a tu właśnie nic. Czy kakao bierze udział? No bierze, no skąd się bierze czekolada? Wszakże. Ważne informacje drogowe, uważajmy na śnieg i deszcze ze śniegiem. Od jutra do czwartku na drogach może być ślisko. Sobie myślę, że opony letnie muszą jeszcze trochę przezimować. No więc mądrości lodowe w tym roku się sprawdzają. Kwiecień, plecień, bo przeplata jak w garncu, czy jakoś tak. I na temat takie recenzje muzyczne od Państwa uwielbiam po prostu. Takimi utworami przepędzimy tę zimę podczas tegorocznej wiosny. I tego się trzymajmy. 21 minut po godzinie 14. Obok nas. Olimpiady. Brzmi dumnie. Znamy te światowe, które są popisem sportowych umiejętności podczas igrzysk, czy te szkolne, z których to dumni są uczniowie, jeszcze bardziej pewnie rodzice i dziadkowie. Teraz będzie o olimpiadzie, której przyświeca piękny społeczny cel. Zwolnieni z teorii. To ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Szczegóły zna Elżbieta Korczyńska. Organizatorem olimpiady jest Fundacja Zwolnieni z Teorii, mówi Paula Bruszewska, prezes fundacji. Zwolnieni z Teorii to olimpiada dla nastolatków i studentów, którzy dostrzegają braki w najbliższym otoczeniu i chcieliby to zmienić. Powstają edukacyjne kampanie w social mediach, na przykład o tym, jak radzić sobie z cyberprzemocą, czy zbiórki online na szczytny cel, dom dziecka, sprzątanie lasu. Czy jesteś studentem? Czy jesteś uczniem? Już myślisz o tym, co będziesz robić w przyszłości. Chcesz mieć dobrą pracę albo nawet własny biznes. Dobrze wiesz, że do tego potrzebujesz doświadczenia. Jak je zdobywać? Rób projekty społeczne. Korona nie z bajki. To jeden z projektów, mówi Kacper Zwoliński, uczestnik tego projektu. Wydajemy książkę, która w przystępny sposób wyjaśni dzieciom pandemię COVID-19. Treść naszej bajki, bo taką formę uznaliśmy za najkorzystniejszą, konsultujemy z ekspertami, takimi jak pedagodzy czy wirusolodzy, którzy wspierają nas w kwestii merytorycznej. Tworzymy również nasze własne grafiki i ilustracje. Książka powinna być gotowa do końca wiosny. Cześć! Z tej strony Ula, Zuzia, Karolina. I to my tworzymy zespół ReFashion, czyli projekt społeczny realizowany za pomocą platformy Zwolnieni z Teorii. Naszą uwagę przykuł problem braku wystarczającej edukacji społeczeństwa na temat przemysłu modowego. Zauważyliście, że nikt nie mówi o jego ciemnych stronach? Każdego roku kupujemy ponad 80 miliardów nowych ciuchów. To jest aż niewyobrażalna liczba dla mnie. A jest to o 400% więcej niż 20 lat temu. Przeciętna osoba kupuje więc ponad 60 ciuchów rocznie. Zuzanna Jurkiewicz wraz z koleżankami namawia m.in. do przerabiania starych ubrań na nowe. Jesteśmy grupą przyjaciółek, licealistek z Bydgoszczy. Chcemy pokazać, że wcale nie trzeba kupować nowych ubrań, że tym starym można dać nowe życie. Lekcje przeróbek można zobaczyć w internecie. Odwróćcie materiał na lewą stronę, a następnie zaznaczcie prostokąt o wybranych wymiarach i go wytnijcie. Projekt Krew wzywa krew namawia z kolei do honorowego krwiodawstwa, mówi Karolina Basta. Zaplanowaną mamy akcję poboru krwi, która odbędzie się 12 maja na płycie rynku w Nowym Sączu. A jakie jest zainteresowanie olimpiadą? Już 4000 osób realizuje swoje projekty. Na koniec każdy otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający swoje nowe kompetencje. Dołącz do Zwolnionych z Teorii. Zbierz zespół, wybierz czego chcesz się nauczyć i zrób coś pożytecznego. Dodajmy, że każdy projekt w Zwolnionych z Teorii jest wspierany przez mentora, czyli starszego kolegę, który już brał udział w olimpiadzie, a w szkołach średnich wsparciem służą także nauczyciele. Polecamy Państwu m.in. właśnie ten projekt społeczny Zwolnieni z Teorii, ogólnopolską olimpiadę właśnie z tychże projektów społecznych. Obok nas ciąg dalszy pojutrze polecamy. Teraz 25 minut po godzinie 14. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój długi dotyk. Gdyby nie miała tych okotnących ryb, się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki pudrowy pustan, niby fur, ale brak brak. I nie chcę się rzucać w oczy, oddam ostatnie obudzie za twój dotyk. Ech, wspomnienia powracają także po tej odświeżonej nowej wersji nagrania z płyty na 95-lecie Polskiego Radia. Dwupłytowy album. Niezmiennie polecamy, a na tym właśnie wydawnictwie między innymi Jak dobrze, tu w wykonaniu Igora Walaszka. 95 lat Polskiego Radia, ta płyta również do nabycia na sklep polskieradio.pl. Teraz prawie 14.30. Girls don't cry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Końca roku szkolnego. Tak, tylko przypomnę, zostało 73 dni, a w godzinach lekcyjnych to będzie 1761. Czuwaj. Za 24 minuty będzie godzina 15. Zaglądamy do kalendarza ponownie. Rok 2021 to nie tylko rok Lema, Różewicza, Baczyńskiego. Czcimy również pamięć Cypriana Kamila Norwida, bo to właśnie w tym roku przypada 200. rocznica jego urodzin. I na tę okazję, na zlecenie Instytutu Książki oraz Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, powstał krótkometrażowy i, co ciekawe, animowany film o życiu i twórczości poety i dramaturga. Reżyserami filmu są bracia Steven i Timothy Kwai, a dziś o 19:00 film ten zatytułowany Vademecum zostanie zaprezentowany szerszej publiczności. Produkcją braci bliźniaków zainteresował się nasz reporter Paweł Turski. Vademecum to wbrew pozorom nie jest film adresowany do polskiego widza. Ten film zamówiliśmy, aby postać Norwida poznali ludzie na całym świecie, mówi dr Krzysztof Cieślik z Instytutu Książki. Jest to film animowany z lektorem angielskim. Mamy sam obraz Polski u schyłku XVIII wieku, czyli takie wprowadzenie historyczne, które jakoś daje kontekst zagranicznemu czytelnikowi. Potem mamy taką biograficzną opowieść, oczywiście z punktem kulminacyjnym berlińskim, czyli utratą słuchu częściową i późniejszą emigracją do Ameryki i powrotem raczej nieudanym już do Europy. Taką mniej więcej wizję przedstawiają bracia Quay. Czyli Norwida jako poety, ja nie powiedziałbym wyklętego, tak? Bo nie chodzi o taką figurę już modernistyczną, tylko raczej poety z marginesu, który dla swojej sztuki nie chciał iść na żadne kompromisy. Za krótkometrażowy film odpowiadają bracia Quay, wybitni twórcy animacji, dla których ekranizowanie polskiej literatury nie jest nowością. Już w 1986 roku stworzyliśmy film na podstawie opowiadania Ulica Krokodyli ze zbioru Sklepy Cynamonowe Bruno Schulza, mówi Timothy Quay. Bruno Schulz to pisarz, dzięki któremu zainteresowaliśmy się polską literaturą. Teraz nadszedł czas na Norwida. Odkryliśmy go dzięki filmowi Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. Gdyby nie film, nadal byśmy pewnie o Norwidzie nic nie wiedzieli. Dlatego teraz zrobiliśmy film dla tych, którzy nigdy o nim nie słyszeli. Nie jest to film, który wnosi coś odkrywczego dla Polaków. To film, który odkrywa i przedstawia Norwida światu, a na to nie ma zwykle miejsca w polskim krajowym przekazie. W polskim krajowym przekazie nie ma też miejsca, aby spojrzeć trzeźwym okiem na twórczość i dzieje poety. My staraliśmy się to uczynić, dodaje drugi z braci Stephen Quay. Punktem wyjścia jest biografia Norwida, która bezapelacyjnie jest ponura. Nie chcieliśmy tworzyć tak jak zwykle kolejnej animacji. Dlatego w 12 minut przedstawiamy wszystko, co może zainteresować widza nieznającego Norwida. Prezentujemy poezję Norwida, grafiki, rysunki. Pokazujemy też fragment znanego na świecie filmu Wajdy Popiół i Diament. Chcemy zainteresować widza, aby po filmie widz sam wrócił do Norwida. Myślę, że to jest reklama, której za życia brakowało Norwidowi. Norwid, oglądając, pewnie by powiedział: dobra robota, panowie. Jak dobra była to robota, będziemy mogli dowiedzieć się sami dziś o godzinie 19. Premiera filmu Błaci Quay będzie dostępna w mediach społecznościowych Instytutu Książki, jak słyszeliśmy, dziś o 19, a po pokazie odbędzie się dyskusja z udziałem naszego redakcyjnego kolegi, doktora Łukasza Jasiny. Niezmiennie państwu polecamy to dziś o 19. No takie czasy, że w internecie. Ty. Tak państwo właśnie dokładnie tak akcentują. Krótko i na temat, a szczerość w naszym klubie to norma. Krótko i na temat. Panie redaktorze, siedzę podczas pracy zdalnej. Nie mam żadnej czekolady. Narobiliście mi apetytu. I co teraz? Proszę o rekompensatę. Tak sobie pomyślałem, że może takie oto wycinanki gitarowe. I jak zwykle o tej porze czas na zapowiedź studia, reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Temat dziś poruszający, bowiem w czasie okupacji na warszawskiej Ochocie przy Grójeckiej 77 rodzina Wolskich, miejscowych ogrodników, ukrywała pod szklarnią prawie 40 Żydów z getta. Jednak naziści namierzyli kryjówkę i zamordowali ukrywających się prześladowanych i rodzinę Wolskich. Samorząd stołecznej Ochoty wszczął procedurę nadania pobliskiemu skwerowi nazwy imienia właśnie rodziny Wolskich. Tu w ogóle nie ma żadnego śladu. Grójecka to wtedy było 81, a teraz to 77. Było gospodarstwo rolne rodziny Wolskich i szklarnie. No i tam się ukrywało, no tam tylko 40 Żydów, w tym Emanuel Ringelblum z żoną Judytą i synem Uri. Twórca no, podziemnego archiwum getta warszawskiego, ma szalenie ważna postać. Gdzieś chyba w lecie 43 roku, wczesną jesienią i do marca, no to

I na zakończenie jeszcze informacja z Wysp Brytyjskich. W londyńskim Royal Albert Hall po raz 74 przyznano nagrody BAFTA, najważniejsze wyróżnienia filmowe w Zjednoczonym Królestwie, no i nominowani dołączyli do gali. Takie czasy, znowu powiem to za pośrednictwem wideokonferencji. Nomadland największym zwycięzcą tegorocznego rozdania nagród BAFTA, brytyjskiego odpowiednika Oscarów, i z pewnością w kolejnych naszych spotkaniach kulturalnych, także w tej części filmowej, na pewno do tego będziemy wracać. A na koniec już słuchacza Janka wierszoklety Rymowanka. Poniedziałek, dziś normalny, trochę głupi, trochę fajny, czekolada kusi nas, na 15 nadszedł czas. Dziękujemy za spotkanie. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. W imieniu naszej kulturalnej drużyny za spotkanie dziękuję, Piotr Łodej. Za 6 minut o 15 serwis Trójki. Dobrego popołudnia i do usłyszenia do jutra. A na do usłyszenia jeszcze pod tę czekoladę właśnie. Zapraszamy do reklamy.